świat jak terror, skład wężu, atak stały, progres na trakach. W rytmie haha, solo, witam scenę. Chcę opuścić podziemie, by ten rap mógł być dla słuchaczy tlenem. Co będzie, nie wiem, jednego jestem pewien. W każdym swoim wersie sam reprezentuję siebie dla każdego, kto w muzyce wytchnienia szuka. Do waszych zmysłów pukam, to odprężenia nuta, spokój ducha, który z energią wybucha. Do przodu bieg, niczym w siedmiomilowych butach. Słuchaj, w klubach pasy dudnią po nocach, a ja chcę, by to grało również w oknach, na blokach. Najwyższy czas na mój świat, tworzę go od lat. Teraz pa pam pam, myśli oddaję ten track, muzyka i ja. Najwyższy czas na mój świat, tworzę go od lat. Teraz pa pam pam, myśli oddaję ten track, muzyka i ja. To mój świat, nabiera tempa, ten takt. Pamiętam wszystkie pierwsze podrygi. Każdy wtedy na to ze zdziwieniem pysk krzywił. Się dziwił, że na co robię ja to, że rap. Co? Teraz patrzą i mówią, jak to możliwe, że wężu pnie się coraz wyżej ja. Coraz bliżej brnę w kierunku celu. To najazd na brak wiary w siebie, cwelu. Wątpi wielu, niewielu cię poprze. Zanim dotrzesz i osiągniesz cel swój, mój to tekstów zwój. Ktoś mówi stój, ja raczej prój nieustannie, bo mam ten brak kontroli. To życie styl szkoli, choć niektórych to boli. Radę dam, solo gram, nowy ład jak i Woli. Szczera prawda nie brednie, głos wyrwany z niewoli biegnie. Wyłącznie po to, by do celu dobiegł. To nie koniec, a początek, flow puszczam w obieg. Wersów konwoje powiem, co znajdziesz w mojej osobie. Na pewno nie fobie, bo twardo na ziemi stoję. Gnoję, nie dla mnie paranoje, to jest gorący rap tu. Lepiej poważnie to potraktuj, nie pertraktuj. I tak nie zmienisz kursu mego jachtu. Najwyższy czas na mój świat, tworzę go od lat. Teraz pa pam pam, myśli oddaję ten track, muzyka i ja. Najwyższy czas na mój świat, tworzę go od lat. Teraz pa pam pam, myśli oddaję ten track, muzyka i ja. Solo pieśń, niechaj niesie się wieść. Sprawdź w tekstach moich nagrań życiową treść. Wiesz, to dorobek kilku pracy lat. Życie to kat, mikrofon na fałszywych bat. Natomiast rap to akt prezentacji szczerych rad. Jeśli myślisz, że chodzi tylko o zyski, takim należałoby kneblować pyski. Mam przebłyski przeżytych historii wszystkich, które uczą jak żyć, by zawsze sobą być. Chwycić ariadny nić, by się nie pogubić w labiryntach doświadczeń. Wciąż na nie patrzę, widzę jak rządowe umysły władcze spuszczają na nas swych psów zaprzęg. Jednakże hip-hopowy partyzancki zastęp stawia barykadę, za nią stoję, daję radę, jadę. Flow z tym podkładem tworzy istną przesadę. Zaiste blisko jest do spełnienia marzeń. Czuję to na koncertach, za każdym razem, gdy publika chwyta rap, który przenika dogłębnie. Na patencie przedstawiam przedsięwzięcie. Wężu solo, konkretne pierdolnięcie. Robię to gówno, nie dlatego, że ma wzięcie. Mam pojęcie o sile prawdy na względzie. Potwierdzę to w czynach, niech tak będzie. Najwyższy czas na mój świat, tworzę go od lat. Teraz pa pam pam, myśli oddaję ten track, muzyka i ja. Najwyższy czas na mój świat, tworzę go od lat. Teraz pa pam pam, myśli oddaję ten track, muzyka i ja.